81-es, Emedias, nem csak tréfálok. Maradt három helyes válaszunk, tehát a Gladiátor, a Ben Hur, a Gyűrűk Ura 3 és a Titanic. Ez négy. Ez négy. Hiszen Jóda kiesett. És de a... Ben Hur is kiesett. Igen, tehát három. Tegyük helyette be, mondjuk az elfújta a szelet, jó? Az elfújta a szél, lehet, az hogy az volt. A szél. Istenem, de szép film volt. A 934. telefont veszük föl, 312-3000, tehát még mindig játszhatnak. A kedves hallgatók, no, már is, 988. Igen, itt van, halló. Szervusz, Zoli. Halló, Attila. Attila, nagyszerű. Attila, tehát akkor kezdődik. Gladiátor volt, ugye? Igen. A Ben Hur kiesett, mert az... Helyette lett az elfújta a szél. Hát igen. Igen? Jó, igen. Gyűrűk Ura 3, a király visszatér. És a Titanic. És a Titanic is, hogy ezek közül melyik nem nyert. Még nem nyert 11 Oscar. A Gladiátor. Nagyon jó válasz, gratulálok. Bravo. Köszönöm. Nyereményed egy RCD és egy R-női póló. Mit nyertem? Megnyertem, üvölts egyet. De mit? Egy RCD-t és egy R-női pólót. És kérhetünk egy olyat is, hogy launch! Köszönjük szépen. És várunk oda is szeretettel. Maradj a vonalba, Chatman nem sokára felkapja, és neki megesküdhetsz, hogy... Hogy mi a címed, a neved, igen, és a többi. Minden nyerte. Mi meg megyünk tovább, meg kis csúszásba vagyunk, csak azért, mert mindenképpen ki akartuk sorsolni, játszani az R! CD-t és női pólót. 312-3000 továbbra is a számunk. A gyönyörű dal Oh What a Night francia feldolgozásra szól. Si soirée là. Ah oui. Nem más játszani, mint Yannick Noah, az ismert Hajdani Teli szerző. Hát ő az. Tánc. Chacun fait son numéro pour en avoir un, vu qu'on peut s'en rien, pas moyen. Cette soirée-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans ces soirées-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée, nos vestes. Mise en l'air, on faisait voltiger, faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si, j'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé, mais tout est permis dans cette soirée-là. On brague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. On les aime jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Mon jean allait craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler. Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais, sinon, je vais encore le regretter. Ah, enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tout le monde main dans la main, suive pas. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, à gauche, à droite. Cette soirée-là, on braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Cette soirée-là. És most következzen egy vezérmondat. Sopronban a fatálmosást sörrel oldják meg az ászok, mondta töhötöm. Rádió Café 98.6. Megcsibészeztetlek. Megcsibészeztetlek. A vonatban Somorai László. Egyszerűen nem tudok normálisan megszólalni. Laci, szervusz. Én a Zsiszlát. Szervusz, Laci. Köszönjük. Hogy telik a tavasz első napja? Így vasárnap este. Igen. Igen. Mert hogy felvételről megy, ugye? Ez mindig vágott adás van. Laci, nem kelt el az ötös? Nem. Most mi lesz? Mire fordítjátok azt a rengeteg pénzt most? Most azt csináljuk, hogy egyelőre befektetünk. Igen? Mm-hmm. Ingatlanokat megint? Nem, hanem azt mondjuk, hogy erre a hétre megadjuk várható főnyereményként azt, amit eddig nem vittek el. Ilyenkor a nyeremény alap az hol áll? Ez egy virtuális pénz, vagy ez le van kötve valahol? Ez tulajdonképpen ugyanolyan pénz, mint mondjuk a te számára. Ne turkáljunk a zsebembe. Nem pontosan olyan, mert nincs ugyanúgy, nála. Ez ugyanúgy nem az magyar forinta van. Olyan, mint az enyém, csak több nulla van a végén. És nem a tiéd. Igen, meg ugyanolyan, mint az enyém, csak sokkal több nulla van a végén. No, és hol áll? Ez egy bankszámlán van állítva ő? Bankszámla számon van, természetesen a cég bankszámla számán. És ez kamatozik ilyenkor? Hát kell neki. Minden bankszámla szám kamatozik. Ez így van. Persze. Mi történik az árfolyam nyerességgel? Ez is. Van a társaságnak a mérlegében egy olyan sor, hogy pénzügyi műveletek eredménye. Az, van egy olyan sor, hogy csiva. erre a sorra kerül az árbevétel, amit a kamatokból. Kamatok. Ez egy elég, hogy mondjam, tehát ez a sor, ennek úgy ki van hagyva hely, ugye? Tehát, hogy így, nem egy háromjegyű számnak van ott ez kitalálva. Ennek úgy ki van hagyva hely. Igen, de azért ez jóval kevesebb, mint mondjuk a szerencsejátékokból származó árbevétel, ami nem bank vagyunk, hanem szerencsejátékok. Ez nyilvánvaló, csak azt ugye valahol ki is fizetitek az árbevételnek egy jelentős részét nyereményben. Természetesen. Ez viszont megy a kasszába. Igen. Ezért nem sorsoljátok ki az ötös soha. De hogyha kisorsoljuk, akkor is mindig van valamennyi a számlánkon, tehát olyan még nem volt, hogy ne lett volna a számlánkon. Az világos. Csak így halmozódik a kamat. Halmozódik. Nekem ez tetszik. Hát, persze, halmozódik, de ez nem a mi bűnünk, nem a mi sarunk. Hogyha például te helyesen beigszelted volna azt az öt számot, amit most kihúztak, akkor ez igaz. Volna. Vagy én, vagy bármelyik. Vagy én. Vagy a Laci. Rólam már nem is beszélünk. Jó, Laci is benne lehet. Na jó, hát azért kérdezem. Én azt szeretném megkérdezni, Laci, hogy most ugye egy kicsit elült ez a stadion beléptető rendszer és a ti frigyetekkel kapcsolatos dolog, hogy most ez hogy áll? Mit lehet erről tudni? Vagy mit ne... Vannak olyan munkafolyamatok, amikor a... Ami kevésbé publikus. ...dolog nem a nyilvánosság előtt zajlik, igen. Azért, mert szakértői egyeztetés van. Tehát olyan nyelven beszélnek, egyébként magyarul a szakértők, amit például én nem értek. Most ezt kár a nyilvánosság előtt csinálni, ezek ilyen informatikai, meg adatátviteli, meg nem tudom én milyen nyelven megfogalmazott szakértője. Tehát most áll a dolog. Nem áll, dolgoznak rajta. Majd akkor áll, hogyha a munkát ők befejezték, és a beléptető rendszert kitelepítették, és lehet egyet venni. No, akkor áll majd a dolog. Ahogy mondani szokták. Mint hüm-hüm a lagziban. Laci, mi újság a Tottóval? A Tottón ezen a hétvégén valaki 13 plusz 1-jel 16 millió forintot. Na hát, na végre egy jó hír! Reméltek, hogy jövő héten én egyébként fogadnak. Megláttam vasárnap este, hogy valaki eltalálta mind a 14 mesnek az eredményét, akkor arra gondoltam, egyből eszembe jutottatok, hogy csak valamelyik ötök lehet a kettő között. Nem így volt. Ennyire rajta van a Totón. Nem, én azt gondoltam, hogy rögtön bundát kiáltottál. Ez csak bunda lehet. Nem, csak rátok gondoltam. Hol van a Kazán király? A Kazán király. Nem ő volt a Totó meghangos. Nem ő a Kazán király, ő Morva. Nem, a Kazán király, Petőfi király, más. Ő Barguzinba a Petőfi csontjait, ugye? Ja, tényleg, igen. Meg a Morv volt a cégnév. És ki volt a Totó csalósz? Molnár Tibor, nem? Totó király. Totó király, ez az. Totó király. Ezért kevertem. Igen. Én akarok lenni a Totó király. Hát akkor, Tomi, nem kell más csinálnod, mint venned egy szelvényt. És kitöltenem a helyes 13 plusz egy találatot. Pontosan. Laci, köszönjük szépen. És akkor mi írunk róla egy könyvet. Jó. Igen. A Totó király 2. A második Totó király. Tomi a csaló címmel. Első Tomi. Laci, na, találkozunk, köszönjük. Beszélünk a jövő héten is. És kegyelmezzetek már meg valakinek is. Mondjuk, tényleg, legyen már ötös. Nekünk, könyörgünk valahogy. Mondjuk ennek egyébként nagy esélye van, hogy most lesz ötös, mint ahogy mindig nagy esélye van, mert azt gondolom, ezen a héten sokkal többen fognak játszani. Bizony. Csütörtökön és pénteken óránként megint autókat sorsolunk. Nagyon helyes. Na, nem beszélve arról, hogy fizunap van. Fizetési akkor hét van, nem? Megfizetési. Fizetési én hét van. Több szelvényen érdemes reszkírozni. Mennyi most a Della? Most 561 millió. Jó van. Na félmilliárd, fél érdemes mozogni. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy hívtatok. Szia. Mindenkinek pedig elő akkor a Paxtollat és irány lottózol, nem? Van ottól. Adnak mindent. Kész, csak pénz legyen. Csak várják az embert. Ez itt a fan karácsonyok emlékére szól Fikidinek, a Vortól. A Lowrider. Szevasztok. Hányszor mondjam még, a somaféle élet és élet kedre kerül este 8-ra. Csók, csók, csók. Csók! Szevasztok, ez itt a, most mondom, Café Olé, a Rádió Café 98.6-on. Lacival, Silent Bobbal és Chatmannel. Bizony, telefonszámunk 312-3000, de most ne hívjatok, mert vendégünk van a vonalban. Hiszen foglalt. A vonalban Aigner Szilárd. Derűs napot. Derűs estét. Szilárd. Mikor lesz már tavasz? Hadd vonjuk már felelősségre magukat, meteorológusokat, meg az időjárást. Március 21-e ennek a hivatalos dátuma, hogy valójában mikor lesz, ezt nem tudom megmondani, mert egyelőre, lehet hosszú ideje, körülbelül egy 10 napra lehet elég pontosan előre látni, és ebben a 10 napban egészen minimális esélye van csak, hogy fölmelegedjen tavaszias. De mondjuk százalékosan mennyi? 5. Ajaj. Tehát magyarán meg nulla. Ez... Egészen minimális. Hát lehetséges, mert ugye a légkör az mindig is egy ilyen statisztikailag kezelhető viselkedést vesz föl néhány nap után, és a statisztikában ugye vannak szélsőséges, nem csak az átlagos utat tudja követni a légkör, de nem sok ez az esély. Tehát ne tegyük meg fel a gardróbba a téli kabátot. És ne is tartsunk attól másik oldalon, hogy ez a globális klímaváltozásnak az első. Szóval ugye az ember annyi mindent olvas. Igen. Nagyon sok ember van, aki szeret, mi van, amitől tartani. Így az időjárásra kapcsolatban is vannak ilyen hitomonderek, akik nem csak az egészségükre vonatkoznak, hogy egyáltalán mindig valami tragédiát sejtenek. Ezek a meteohonderek, ugye? Igen. Lehet egyébként egészen szélsőséges is a jövő, de nem várható, nem nagy ennek a veszélye, hanem hát benne van a pakliban, hogyha szabad ezt a kifejezést használni. Egyelőre semmi tragikus dolog nem várható. Tehát ön azt mondja, hogy ez az új divat, hogy ugye a globális felmelegedés után most rákanyarodtunk a globális lehűlésre, ez akkor ez így nem állja meg a helyét. Nem hülyesség a modell, ez a hipotézis, de ez egy hipotézis. Lehet akár így, de nem ez a valószínű. Ne riogassuk az embereket olyasmivel, ami abszolút esetleg mégis bekövetkezhet. Pontosan. De hát jobb félni, mint megijedni. Pontosan. Hát aki szeret félni, az valóban igen. Félhet. Ne várjuk, de számítsunk rá. Hogy jobb félni, mint megijedni. Jó, most azért a taktikai időtávlatot nézve, ez hogy fog kinézni az elkövetkezendő 10 napon belül, hogy ugyanilyen nyálkás, ilyen semmilyen idő lesz, és mindenki elképzelheti magának a tavaszt, vagy ezért sütni fog a nap, de mondjuk meleg holnap, nem lesz. Holnap szép napos időt számolok, holnapra. Hideg lesz, nagyon hideg, reggel mínusz 8 év után plusz 1 fok körüli hőmérséklet jellemző. Aztán utána visszatér megint ez a változó, a felhős, napos, éjszakánként még keményebben hideg, napközben pedig hát olyan éppen, hogy 0 fokos hőmérsékletű. Na jó. A holnapi nap lesz ebben a belátható időszakban a legjobb. Komolyan? Ezzel a plusz 1-el? Ez a mínusz 8-al reggel? Az a baj, hogy ez is félreérthetően. Nem a hőmérséklet a lényeg az időjárásnak. A hőmérséklet az tulajdonképpen következménye az összes többinek. Mégis igen. Az emberek annyira szeretik ezeket a számokat hallani. Hát aztán így benne vannak az előrejelzésben ezek is. Holnap viszonylagosan jó idő, ez csak föl kell öltözni. Szilárd, azért magát így meg szokták állítani az utcán, és felelősségre vonják az időjárás miatt, nem? Tehát, hogy miért nem lehet, mi történt ott, mi van? Menjünk, küldjünk valakit? Nem, itt rendben van minden, csak egy boltban vagyok, és hát ugye itt folyik az élet. Jaj, elnézést. Szóval azért megállítják, nem? Úgy felelősségre vonják, hogy miért nem intézi el. Vannak, így van. És ilyenkor? Egyébként ezeket szeretnek az emberek, legalábbis akikkel beszélek, azok tudják, hogy nyilván ilyenek szólítanak meg természetesen. Tudják, hogy ez egy légkör, ez egy előrejelzés, ez tökéletes soha nem lesz, viszont óriási a fejlődés, és hagyd mondjam ki ezt, az elmúlt 25 évben több napnyit javult az időjárás, nevezetesen ma, mint egy negyedik nap akkora bizonytalanság, mint 25-30 évvel ezelőtt az első napra vonatkozóan, és ennek nagyon örülünk. További kellemes vásárlást kívánunk, és elnézést, köszönjük az információkat. Megszakítottuk. Derűs napot. Viszont, minden jót. Hogy hova viszi fiatal ember azt a Párizsit? Na, hírek, ilyesmi, zene, aztán jövünk. Addig is meg, Hunga Bunga. Igen. Ciao. Társadalmi célú hirdetésünk következik. Megvan minden. Nem felejtett el semmit. Na és adójának 1%-a. Erről az egyről ne feledkezzen meg, hisz az ön felajánlása egy csomó mindent megoldhat. Ráadásul idén amennyi pénzt ön felajánl, ugyanannyit ad a Nemzeti Civil Alapprogram is a civil szektornak. Ha információra van szüksége a civil 1%-ról, keresse a www.nonprofit.hu oldalt, vagy hívja a NIOK 0680 200 074-es zöld számát. 1%. Adjon egy részt a civileknek. Társadalmi célú hirdetést hallottatok itt, a Rádió Café 98.6-on. Csak hogy mindenki tudja, az ellenkező esetek szerde este 8-kor kerül adásba. A reklámban minden van. A Matáv bemutatja Bobby McFerrin és a Matáv Szimfonikus Zenekar közös koncertjét 2004. május 24-én este 8-kor az Erkel Színházban. A világhírű hangvirtuóz régen várt első magyarországi fellépése. Jazz és komoly zene egy színpadon, Bobby McFerrin sajátos stílusában. És a nagy érdeklődésre való tekintettel Bobby McFerrin az Erkel Színházban délután is, tehát két koncert egy napon. Jegyek kaphatók az Erkel Színházban és a Matáv jegyirodában. Matáv, a szavakon túl. A koncert média támogatója a Pesti Est és a Rádió Café 98.6. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Jet, tudod, a zene a Vodafone reklámból. Rock and Roll Boogie, Garage Retro, mindez egy lemezen, melynek címe Get Born. Jet, Get Born, egy unaloműző album. Folyamatosan keresd a lemezboltokban. Hét billentyű, 3 másodperc és rengetegféle programajánlat. TV, mozi, színház, étterem, minden, ami a kikapcsolódáshoz kell. Itt nézze, hogy mit nézzen. Port.hu, a program.hu. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Ond, kond, tas, huba, az... Annyi, mint... Mennyi is az annyi? Ne zavarjuk meg a kollégát, hisz sörözik és számol. Hogy mi számolni való van a hét vezérem? Mindössze az, hogy hányszor hallott dicső nevüket a naponta többször elhangzó vezérmondatokban a Rádió Café 98.6-on, gondosan elrejtve a nyereménysörre vágyók fülei elől. Hogy miféle nyereménysör? Hát természetesen soproni ászok. Ha te vagy az első telefonáló, és egy történelmi témájú kérdésünkre is helyesen válaszolsz, egy rekesz soproni üti a markodat, és nincs megállás, kezdődhet a címkedörzsölés, no meg a dőzsölés. Sopronban a fatálmosást sörrel oldják meg az ászok. Fatálmosás. Álmos! Megvan az egy! Hírek a Rádió Café 98.6-on. Egy héten belül ismét járható lesz a Bécsi út. Nem hibáztak az amerikaiak Varga Balázs Péter halálánál. Holnap is marad a borongós idő. 2:05, sziasztok, a hírszerkesztőt, Márkus Zoltánt halljátok. Egy héten belül járható lesz a Bécsi út a fővárosban. A Főkefénél azt mondták, hogy tegnap megállították az út csúszását, ma pedig már az új út alapkészítését is megkezdték. A Bécsi úton körülbelül 500 méter hosszan mindkét sávot újra kell építeni. A több 10 milliós beruházás várhatóan jövő hét elejére készül el. A buszok helyenként fél órát is késnek a kerülő miatt, autóval Solymár vagy Ürön felé kell kerülni. Nem történt szabálytalanság az Irakban lerőtt magyar diák halálakor, zárták le a vizsgálatot az amerikaiak. A jelentés szerint a szövetséges katonák figyelmeztető lövéssel, sőt nyomjelző lövedékkel is figyelmeztették a magyar sofőrt, hogy egy ideiglenes ellenőrzőpont felé közelít. Varga Balázs Péter autója ennek ellenére nem lassított, a katonák ezért üzeltek a furgonra. A draskovics megszorítások ellenére milliárdos nagyságrendű sportcsarnok program indul idén, mondta a sportminiszter. Gyurcsány Ferenc szerint minden megyének kell egy jó állapotú és nagy csarnok, amiket 30-30%-os központi, illetve megyei, valamint 40%-os kivitelező hitelből valósítanának meg. A kamatterheket az állam, míg a törlesztő részleteket a megyei önkormányzatok vállalnák magukra, tette hozzá a politikus. A kormányfő mégsem kezdeményez népszavazást a közös európai listáról. Ez Megyesi Péter és Orbán Viktor nyílt megbeszélésén hangzott el délelőtt az Országházban. A tanácskozáson a többi között az Európai Unióról, a határon túli magyarság helyzetéről és az egészségügyről volt szó. A politikusok megegyeztek abban, hogy a határon kívül élőknek, az ellenzéki elnök javaslatára visszamenőleg is kifizetik azt a státustörvényben foglalt oktatási nevelési támogatást, amivel a kormány elmaradásban van. A miniszterelnök szintén elfogadta a lehetőség szerinti gyógyszeráráfa csökkentési javaslatot. Nem született viszont egyesség a Szapientia Egyetem és a Székelyföldi Autonómia, valamint a tőzsdei árfolyam nyerességadó visszaállítása és az otthonteremtés folytatása kérdésekben. A Magyarok Világszövetsége megkezdheti az aláírások gyűjtését a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kiírásáért, döntött az Alkotmánybíróság. A tervezett voksoláson az lesz a kérdés, hogy kedvezményes honosítással kaphassanak-e magyar állampolgárságot azok, akik magyar nemzetiségüket magyar igazolvánnyal, vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolják, áll az Országos Választmányiroda közleményében. A Baumak befektetői egy hét türelmi időt adtak a kormánynak és az ügyészségnek, hogy válaszoljanak az egy hete beadott petícióra. A 18 ezer részvényes azonnali vagyonzárlatot, felügyelőbiztos kinevezését és a felelősök felelősségre vonását követeli. Ellenkező esetben ismét tüntetés várható a parlament előtt. Holnap után ismét drágul a gázolaj, ezúttal 3 forinttal literenként, a benzin ára viszont nem változik. Szerdától 1 liter dízel 209 forintba kerül majd. Vlagyimir Putyin kijelölte a leendő orosz kormányfőt. Az államfő Mihail Fratkovot, Oroszország EU-s képviselőjét javasolja miniszterelnöknek. Éjfélig lehet postázni a jelentkezéseket a felsőoktatási intézményekbe. Ennek alapdíja jelentkezésenként 3000 forint. Sport. Gólöröm közben sérült meg a Hertha labdarúgó csapat kapusa Király Gábor. A magyar hálóőr a kispadon ült, majd együttes a második góljánál felugrott és elszakadt egy izom a vádliában. A 28 éves sportolói legalább másfél hónapra dőlt ki. Csapata viszont 3-1-re nyert aznap a Hannover otthonában. Időjárás. A fővárosban és környékén marad holnap a változóan felhőség, csapadék csak elszórtan lehet, enyhe szél mellett legfeljebb 2 fok lesz. Rio de Janeiroban pedig 32 van. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy várhatóan hosszabb ideig tart a baleseti helyszínen és a 11-es főút fővárosi szakaszán a Csillaghegyi elágazás után. A kifelé vezető oldalon csak egy sáv járható, a befelé tartó forgalmat elterelik a benzinkúton át, nagy a torlódás a környéken. Ezek voltak a hírek, friss infókkal 24 perc múlva jövök, sziasztok! Akkor minden marad a régiben, gyerekek? Nem. Akkor mi változik? Kérlek szépen, Z kapitány és Soma ezentúl kedden vezetik a délutáni kávéházat. Oké, de akkor a Somaféle élet és élet kedre kerül este 8-ra. Kötözködni akarsz? Márk és Petra szerdán vezetik a délutáni kávéházukat. Igen? Akkor viszont a Polett és a Legatibi átmegy szerda este 8-ra az ellenkező esetekkel. Ha lúd, akkor legyen kövér. A szerdai Jazz Café előre jön kerek egy órát. Viszont akkor a Brilliance Jazz Pirkadat is előre jön egy órát, éjféltől tart reggelig. De, és mi lesz a veszedelmes viszonyokkal? Azt berakjuk a Totálkár után csütörtök este 10-kor kezdődik, és éjféltől vált át egy órányi mesztelen valóságban. Na, de akkor Nyúl Zsuzsi és a Rótaigé pénteken vezetik a délutáni kávéházat. Igen, viszont akkor pénteken van egy luk, amit ki kell tölteni, ott indítsuk egy új műsort, egy stíl műsort Lakatos Márk vezetésével. Appelláta nincs. Akkor kontra, rekontra, szukontra, fedekser. És... Mi voz puede volar. Puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conquero, en los pies del bailador. Yo viviré, una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. És most következzen egy vezérmondat. Sopronban a fatálmosást sörrel oldják meg az ászok, mondta töhötöm. Rádió Café 98.6. Drága szád! Sopronban a fatálmosást sörrel oldják meg az ászok, mondta töhötöm. Na, ebbe hányszor voltak vezérek? Na, de mindegy, ez most egy másik játék. 17 óra múlt 11 perccel itt a Rádió Café 98.6-on. És itt az idő, hogy foglalkozzunk egy kicsit a sporttal. Az atlétikai világbajnokság, még pedig a fedett pályás atlétikai világbajnokság utolsó napjára lehet 2 darab belépőt nyerni vasárnapra, azaz március 7-ére. Nagyon egyszerű a kérdés, figyelj jól! A telefonszámunk 312-3000, tehát a kérdés, mondom, ki vezeti a Nemzetközi Atlétikai Szövetség világranglistáját a férfiak között 100 méteres kategóriában? Tehát 100 méteres kategórián ki a góré? Három válasz plusz egy természetesen, hiszen a plusz egyet rögtön mondom az elején, Yoda! Ez a D, de mi az A? Dwayne Chambers! A B válasz Kim Collins! És a C válasz Tim Montgomery! Sajnos többet nem segíthetünk, a telefonszámunk 312-3000, hívj most! Halló, szervusz! 972. telefonát veszük föl, halló, most! Szia! Halló, szevasztok! Egy gyors bemutatkozást kérünk! Zoli vagyok. Szervusz Zoli, az imént telefonáltál? Igen. Szeretném megint nyerni? Hát ezt szeretném, ezt a jó kis, atlétizáltam valamikor én. Igen, is. Mit csináltam? Hát hosszú távfutó voltam. Nagyon jó. Igen. Akkor rövid távban is büfé vagy biztosan? Hát nem nagyon. Nem baj Zoli, akkor figyeld a kérdést. Ki vezeti a Nemzetközi Atlétikai Szövetség világranglistáját a férfiak között 100 méteres kategóriában? Dwayne Chambers! Kim Collins! Tim Montgomery! Yoda! A, B, C, D. B. Kim Collins, kérdezzük a gyereket. Igen. Nem Zoli, másodszorra sikerülünk. Egyszerűen nem jut eszedbe, de másodikra. Nyerményed 2 darab belépő a fedett pályás atlétikai világbajnokság utolsó napjára vasárnap. Nagyon örülök neki, gyerekek. Kiabálnál egy olyat, hogy lounge. Lounge. És tedd meg, soha többet nem telefonálsz. Akkor mondhatom narancs. Pontosan. Lehet nézni egyébként az Eurosporton, ahogy Zoli lelakja a jegyeit az utolsó nap. Jól mondom? Tedd a telefont. Hogy? Király! Ne. Zoli, a tévében is benne leszel, csak ennyit akarunk mondani, hogy sokkal értékesebb a jegy, mint gondolnád. Jó, abszolút, köszönöm. Abszolút. Ne tedd a telefont. Tartjuk, vegyük, fogjuk. És mi lesz ebben az órában? Nem sokára, jön kicsit késve, bizony. Ez a gazdaságos zenekar, gazdaságos Tesco CD. Így van, létezik a gazdaságos zenekar. Aki válaszol? Kékesi Balázs. A belga együttes tagja. D. Joda. Valamint lesz természetesen a Milliók reggelire remix itt a Rádió Café 98-on, amelynek a végén friss információ. De nem, Mihálovics Andrástól fogjuk most kapni őket bizony. Nem a jól bevált Kántor Endrés receptet követjük. Addig is bizony. Minden évek nem slágerei a Rádió Café 98-on. Amit nem hallottál, amit már hallottál, amit soha nem hallottál még így. Ez itt a Jó Dumák, a Jó Zenék Rádiója. Kacfé! Rádió Café 98-on, Tom Jones és a Situation! Őt is várjuk csütörtökre, a Rádió Café 98-6 Lágyba! Urak, a szerdai Jazz Café persze, hogy előre jön egy órát, így 10-től éjfélig tart. Rádió Café 98.6. Gyertek! És akkor most megint játszunk, gyerekek, nem? Nem is az, hogy megint, még mindig. Gyertek, és minden nap nyertek. Ez a Rádió Café 98.6, benne Café Olé, Lacival, Tomival, Chatmannel, itt a Boldogság hullámhosszán. És csörög is már a 312-3000 a nagy nyeremény vonala, de még nem veszük fel, mert előtte el kell mondanunk a kérdést. Először is. Ez, amit hallottok, nem más, mint a vezérjáték. Bizony, bizony. A kérdés tehát, hány vezér nevét ismerted fel a mai vezérmondatban? Ugye ezt többször hallhattuk már a mai nap folyamán. De azért elismételjük. Sopronban a fatál mosást sörrel oldják meg az ászok, mondta Töhötöm. Ahhoz hogy eltaláljuk ezt, előbb meg kell válaszolnunk egy... Nem. Először ezt eltaláljuk, hogy hányszor volt... Tomi, még egyszer elolvassam mondatot. Ne izélj már! Kérlek szépen! Jó. Sopronban a fatál mosást sörrel oldják meg az ászok, Mondta, töltöm. Bizony, bizony, és a kérdés az, hogy mikor volt az arany... Nem. A kérdés nem, az, hogy kérdés. Hányszor volt benne? Hány vezér utána volt? Lesz egy kérdés. Még lesz. Nem ilyen egyszerű, mert ha megmondod, igen, hogy hányszor, igen. Utána még unga-bunga. Halló. Igen. Halló. Halló, sziasztok. Szia, Zoli. Én nem Zoli vagyok. Hanem? Jó. István. Hát én kétszer hallottam. Igen. Nem. Nem. Izé? Sopronban a fatálmosást sörrel oldják meg az ászok. Mondta, töltöm. Hányszor hallod? Három. Hány vezér? Háromszor. Melyik három? Ond. Töhetöm. Igen. És tas. Tas. Igen. Az hol van? Nem. Ond, töhetöm. Nem. Ne haragudj, nem tudjuk elfogadni. Bocs. A következő telefonnálat kérjük. Ezt a háromra pedig most nem mondunk sem. Figyeltem? Igen. Tehát Sopronban a fatálmosást sörrel oldják meg az ászok. Mondta, töhötöm. Halló! Halló, szevasztok. Zoli? Zoti. Oké, okay, jó, mondjad. Ámos. Igen. Nem én, hanem az egyik, igen, vezér. A töhötöm és az Ond. Összesen? Csak hogy ne... Összesen három vezér. Összesen okay. Három. Jó, megjutottál a második fordulóba. És unga-bunga. Unga-bunga. Most az unga-bunga. Mikor volt az aranybulla? 1222. 1333 vagy 1444, vagy Yoda. Ja, hát akkor az első volt, amit én mondtam, mert... Igen, az volt az első. Jó, 1222. Gratulálunk. Gyereket megkérdezzük? Igen, gratulálunk. Nagyon boldog a gyerek, magadtól tudtad. Hát apukám, a nyereményed. Egy nagy rekesz sör. Egy jó. Jó rekesz sör. Tudod. Robi, szer Robi. Szereted a sört? Bizony. Oké. Szeretem a sört. Nagyon köszönöm, kérem. Oké, mi is? Leneted a telefont meg, különben soha nem fogod tudni. Nem, hát pontosan. Oké. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez jó játék, okay. Ez bírom. Nagyon jó. Nagyon mindig jó. Ez lesz a mondat. Egy idő után megtanulják majd a hallgatók. No, haladjunk tovább. A holnap lesz ilyen. Zene hullámhosszán. Próbálkozunk még mindig ezzel a gazdaságos CD kiadással Magyarországon. Addig is itt a Culture Club. Boy George-al. És a Karma Chameleon-nal. Wow. gondoltátok volna, hogy a kopaszúrnak a kávéja egy órával előbb lesz kész? A brilliáns jazzpirkadat előre jön egy órát. Sziasztok srácok, én Döglét Zoli vagyok, elszakadt a nadrágom alja, és ez a Rádió Café 98.6. És hallgassátok sokat ezt a rádiót, mert különben mindenkinek eltöröm a kezét. Sziasztok! Kedve gyerekek, bár csak ennyi ilyen egyszerű lenne az, hogy hogyan szerez az ember hallgatókat. Nem ilyen kis szabad csapataink elindulnak a vonzás körzetbe.